राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 52 अनुसार 22 फरवरी 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे ढाले गांव महाराष्ट्र में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नारायण नारायण नारायण नारायण। कि शरीर को नाशवान कैसे कहा जाता है? नाश थोड़ा ही होता है, शरीर का परिवर्तन होता है। तो बात ठीक है, दर्शन शास्त्र है ना, उसमें कई भेद लिखे हैं। कोई नाशवान मानता है, कोई परिवर्तन मानता है, कोई अजातवाद मानते हैं कि पैदा ही नहीं हुआ है। ऐसे कई मतभेद है जीव के विषय में, संसार के विषय में, और ब्रह्म परमात्मा के विषय में, और प्रकृति के विषय में कई मतभेद है। कोई कुछ मानते, कोई कुछ मानते, दार्शनिक भेद है। और नाश शब्द का अर्थ लोगों ने, हम लोगों ने मान रखा है अभाव। नाश शब्द का अर्थ अभाव नहीं होता है। व्याकरण के दृष्टि से नश अदर्शन धातु है, नश अदर्शन अदर्शनम लोप प्रसक्त अदर्शनम लोप संयोजा। जो प्रसक्त है, विद्यमान है, वो नहीं दिखता है, उसको लोप कहते, उसका नाश है। दिखता था, दिखेगा नहीं। अब न दिखने का नाम नाश है संस्कृत दृष्टि से, नाश शब्द का। और ना शब्द अपने लोग प्राग अभाव अर्थ मानते हैं। तो ये मतभेद है, मतभेद से कोई मतलब नहीं है। शास्त्र में मतभेद खींच रहे गए हैं। जीव है, इसको अणुवाद माना है, परमाणुवाद है, इनको मध्यम परिमाण है, महत परिमाण है, ऐसा माना है। प्रकृति को अनादि अनंत माना है, प्रकृति को अनादि शांत माना है। ऐसे ब्रह्म परमात्मा को सगुण माना है, निर्गुण माना है, साकार माना है, निराकार माना है, अव्यक्त माना है, व्यक्त माना है। प्रकृति को अनिर्वचनीय माना है, आज अनादि और शांत अनादि अनंत ऐसा माना है। और सब अभाव हो जाता, प्रकृति का सर्व अभाव है। प्रकृति के विषय तीन बात आती है वेदांत में, तुच्छा च अनिर्वचनीय च वास्तविक च त्रिधा। ये तीन तरह की प्रकृति है। एक प्रकृति वास्तविक है, एक प्रकृति परिवर्तनशील है, एक प्रकृति तुच्छ है। तुच्छा अनिर्वचनीय च वास्तविक च त्रिधा। तो अनिर्वचनीय का अर्थ क्या है? निर्वचन नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते, इसको सत भी नहीं कर सकते, असत भी नहीं कर सकते, सत से विलक्षण भी नहीं कर सकते, नित्य भी नहीं कर सकते, अनित्य भी नहीं कर सकते, नित्य अनित्य से विलक्षण भी नहीं कर सकते। तो अनिर्वचनीय माना अंत में आत्मख्याति, अन्यथा ख्याति, अख्याति, ऐसा ख्यातियों का वर्णन है। तो वहां पर इसको अनिर्वचनीय ख्याति माना है। और तुच्छ माना संत महात्माओं की, तत्व की, जीवन मुक्तों की दृष्टि में तुच्छ है। तुच्छ नाम किसका है? जैसे जैसे चूहे के सींग, घोड़े का अंडा, क्या होता है भाई? ऐसे प्रकृति ऐसी समान है। तो ये मतभेद दार्शनिकों का भी एक निर्णय नहीं है। हमने तो अपने प्रश्नों की बातें सुनी है, पढ़ी है, देखी है, हमने एक निर्णय कर रखा है, प्रकृति है वो हमारे काम की नहीं है, ईश्वर हमारे काम का है, जीव हम है, हमने माना हमारे ईश्वर काम के है, प्रकृति काम के नहीं, कार्य काम का नहीं, इससे उपराम होकर परमात्मा को प्राप्त करना है, ये हमने तो सार निकाला। कई तरह का मतभेद है, तो पूछते हैं कि आपने नाशवान कैसे कहा, इनको तो परिवर्तनशील कहते हैं, तो परिवर्तनशील कह दो, पर परिवर्तनशील में जो आप युक्ति दी है कि जैसे मर गया तो पांचों तत्व अपने आप में मिल गए, पांचों तत्व आप में मिल जाएंगे तो मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति के लिए ऐसा कहा गया है, अतत्व अपने आप में मिल गए और ये स्वयं में मिल गया, अब असर मुक्ति हो गई, पांचों तत्व मिलते नहीं है, इसके भीतर जो वासना रहती है, वासना यस यत्रस्या सतन स्वप्नेषु पश्यति स्वप्नवत मरणे गेयम वासना तु वपु निर्णाम, भीतर जो वासना रहती है उस वासना में तत्वों की भावना रहती है, वो एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है, ये कारण शरीर रहता है, तीन शरीर माने हैं, जो वैसे आतिवाहिक चार शरीर माने हैं, आतिवाहिक शरीर एक है, स्थूल सूक्ष्म कारण और आतिवाहिक चार शरीर माने हैं, तो ये मतभेद है, बहुत ऋषियों का मतभेद है, तो हमें मतभेद से मतलब नहीं है, पढ़ाई करो तो आपके मतभेद कई तरह के निकलेंगे, परंतु उस पढ़ाई से पढ़ाई कर लो, जीव के लिए इतनी बात है, प्रकृति प्रकृति संसार प्रकृति का कार्य वो हमारे काम का नहीं है, बंधन कारक है, और जीव को ना कि मैं हूँ, कैसा हूँ, अणु परिमाण मध्यम परिमाण और महत परिमाण, तीन उसका माप बताया है, अणुपाण के जीव बालक सत भाग से श्रद्धा कर जीव भाग से विज्ञे सीघा स्वरूप मनक बाल केश है उसके सौ टुकड़े करो, उबे उबे चीर चीर करके सौ के सौ टुकड़े करो, इतना बारीक जीव है, इतना छोटा सा जीव कैसा मध्यम परिमाण बना है, जीव को कोई मध्यम परिमाण मानते हैं कि शरीर जितना ही जीव है, हाथी के हाथी जितना जीव है, कीड़ी के कीड़े जितना जीव है, जो मध्यम परिमाण कहते हैं, कोई महित परिमाण बड़ा भारी व्यापक है, ये एक देश में दिखता है भारी है, कोई कहते जीव ईश्वरी है वो जीव रूप से है, दूसरा है ही नहीं, ऐसे अनेक मतभेद है दार्शनिकों में, उसमें आपकी मर्जी उसको मान लो, हमने तो शास्त्र पढ़ा है, देखा है, सुना है, विचार किया है, ऐसा ही माना है कि परमात्मा एक तरफ देखे प्रकृति, बीच में जीव, परमात्मा का अंश चेतन जड़ है, प्रकृति का अंश, प्रकृति का अंश प्रकृति को दे दो, जीव का अंश परमात्मा को दे दो, मुक्ति हो कल्याण होगा, जीव कौन है मैं हूँ, अब कैसा हूँ इसका पता नहीं है, कैसा हूँ, कैसा हूँ इसका पता लगता है, तो इसे लगता है तो इसमें सत स्वरूप है जीव, ऐसा अपना स्वरूप माना है, वो मैं हूँ, वो परमात्मा का अंश और स्थूल सूर्य का अंश, ये है प्रकृति का अंश, तो त्याग दो काम हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, उस मुक्ति के लिए कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, तीन है, चौथा ध्यान योग है, चार योग का वर्णन विशेष गीता जी में आता है, तीन योग मुख्य मानते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, उसमें कर्म योग है वो भौतिक साधना है, और जीव के जो ज्ञान योग है आध्यात्मिक साधना है, और जो भक्ति योग है ये अलौकिक साधना है, भक्ति साधना है, ये भगवान की भक्ति करना, ये तीन मुख्य है, आस्तिक साधना, जी आस्तिक आस्तिक आस्तिक साधना, हाँ भक्ति आस्तिक साधना, मानो परमात्मा को मानते हैं, जानता नहीं हुई, मानते हैं अस्ति, तो आस्तिक साधना, वास्तविक साधना, आध्यात्मिक साधना और भौतिक साधना तीन है, तीन नाम से कहते हैं उसको, भौतिक साधना है वो संसार का संबंध विच्छेद करती है, आध्यात्मिक साधना है अपने स्वरूप में स्थिति करती है, और आस्तिक साधना है भगवान की भक्ति से प्रेम प्राप्त करता है, अब इसमें कोई पूछना तो पूछो, ऐसा है साधना है। ऐसे मत भेद है, तो नाश नहीं होता ऐसा भी मानते हैं। जल है वो नाश नहीं होता है, स्थूल सूक्ष्म होता है, कारण रूप होता है परमाणु रूप से। नैयायिक नाश नहीं मानते, नैयायिक कहते हैं ये पृथ्वी दो तरह की है, एक स्थूल रूप है एक परमाणु रूप है, जल दो तरह का है एक स्थूल रूप है एक परमाणु रूप है, ऐसे तेज दो तरह का है एक परमाणु रूप है और एक स्थूल रूप है, ऐसे वायु दो तरह का है एक परमाणु रूप है, आकाश दो तरह का नहीं माना, आकाश एक ही है उसमें परमाणु नहीं है। परमाणु किसको कहते हैं, जालांतर्गत भानव यद सूक्ष्म दृश्यते रज तस्य तमो भाग परमाणु विद्युत चले। जैसे सूर्य उदय होता है तो कुमार में छेद होता है, उस छेद से प्रकाश आता है, अंधेरी कोर से वो प्रकाश आता है जो दंड की तरह दिखता है, उस दंड की तरह दिखता है, उसमें कण छोटे छोटे छोटे छोटे कण उड़ रहे हैं, कणों भरा हुआ है वो छोटे छोटे कणों से भी, वो कण छोटा लेना उसका 60वां भाग है उसका नाम परमाणु है, तो ष्ठी तो वो भाग परमाणु, तो जीव का परमाणु रूप माना, तो जीव का रूप परमाणु है, ऐसे मन का रूप परमाणु है, वो सब में व्याप्त हो जाता है बड़ी तेजी से गति है। कई माने परमाणु रूप नहीं है, मध्यम परमाणु, मध्यम क्या अणु में अणु हो जाता है, मान मान हो जाता है, जो शरीर होता है उतना ही हो जाता है, ये मध्यम परमाणु कहते हैं, मध्यम माप, और एक महत परिमाण जो बड़ा भारी आकाश व्यापक ऐसा, तो ऐसे दार्शनिक भेद है। ऐसा आपने वो सुना है कि नाश नहीं होता, आप वो जैसी हो जैसी है, ऐसे ही कोई निर्गुण को मुख्य मानते हैं, कोई सगुण को मुख्य मानते हैं, जैसे मत भेद है। गीता में भी भगवान ने मत भेदों का वर्णन किया है, अब इसमें कोई शंका हो पूछो, शास्त्रों का अध्ययन करो आप, अलग अलग शास्त्र है, अगर एक ही मत होता तो शास्त्र छह नहीं बनते, एक योग है एक सांख्य है एक न्याय है एक वैशेषिक है एक पूर्व मीमांसा है एक उत्तर मीमांसा है, ये छह शास्त्र दर्शन, ये छह नास्तिक दर्शन है, इसके सिवा और भी कई दर्शन है, वैयाकरणों का भी ये दर्शन है, व्याकरण होता है व्याकरण का भी दर्शन है, ये केवल भाषा का ज्ञान नहीं करता है, दर्शन है ये भी, ऐसे बहुत कई विद्याएं है बहुत। नारायण नारायण सार हमने तो देखा कि संसार का तो त्याग करना है, संसार की राग का आसक्ति का त्याग करना है और भगवान में प्रेम करना है, खास की बात बस ठीक हो जाएगा, मतभेद कोई हो क्या मतभेद रहना है, कोई शंका हो पूछो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, हमारे तो बात वो अच्छी लगती है जो हम अनुभव कर सके, दार्शनिक बातें प्रश्नोत्तर हमें अच्छा नहीं लगता, कोई फायदा नहीं है, दार्शनिक विचार है वो ज्यादा लाभ का नहीं है। आजकल के लोग तो कहते हैं दार्शनिक क्या है, अंधेरे में काली बिल्ली के ऊपर हाथ फेरना है, कुछ नहीं, आजकल लोग कहते हैं ये, वो दर्शन जानते नहीं, दर्शन कहते उन्हें समझ में आता नहीं, समझ में आता नहीं तो क्या दर्शन हो रही हुई है, काली बिल्ली पर हाथ फेरना अंधेरे में वो समझ नहीं कहते कुछ भी, तो वे समझ नहीं सकते, शास्त्रों का अध्ययन करने वाले बुद्धि रखते हैं समझते हैं, पर समझ में क्या होता है कि केवल बुद्धि का विषय होता है, अनुभव नहीं होता है, मुक्ति अनुभव से होती है, कैसी बात है महाराज, मेरे को तो आप लोगों से अनुभव ज्यादा हुआ है, सुनने वालों की कृपा से हमें ज्ञान विशेष हुआ है, पढ़ाई से जानू अजिश्य है, पढ़ाई मैंने करी है, परीक्षा भी दी है, तो ज्ञान हुआ है आप लोगों की कृपा से, आप पूछते हो ना तो आप तो पूछते हो मेरे को, मेरे को ज्ञान हो जाता है, बहुत ज्ञान हुआ, कई बातों में ज्ञान हो गया, होता ही चला जा रहा है और समाप्त नहीं हुआ है। और गीता में नई नई बातें मिलती चली जाती है नई। बहुत वर्षों से गीता पर व्याख्यान करता हूँ, मैं गीता विचरण करता हूँ और गीता पर टीका भी लिख दी। वो लिखाने पर भी फिर नई नई बातें होती। गीता में नया अर्थ आता, बहुत नया विलक्षण अर्थ, विचित्र अर्थ, अंत नहीं आता है ज्ञान का। जैसे आकाश में कितने ऊंचा हो गए और आकाश का अंत थोड़े आता है, ऐसे शास्त्रों का अंत नहीं आता। उम्र भर पढ़ता रहे तो हमारा संसार संस्कृत साहित्य इसका अंत नहीं आता। बहुत विलक्षण है, ऋषि ने इतनी कृपा करी है, ऐसे गहरे उतरे है हर एक विषय में, हद हो गई है, बहुत गहरे उतरे। इतना विवेचन किसी देश की किसी भाषा में भी संभव नहीं की किताब है, तो मैं सुना नहीं है जितना भारतीय ऋषि मुनियों ने महापुरुषों ने आचार्यों ने जो विचार किया है, बहुत गहरा विचार किया, बड़े गहरे उतरे और वह खंडन किया है। खंडन मंडन शास्त्रार्थ खूब चलता। नारायण नारायण नारायण वो बोलू क्या सुना मैं, ये तो पूछा उसकी बात बता दी। हमारे मन में तो यही आती है कि जीव का कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, संसार से कैसे मुक्ति मिले, ये लालसा लगाओ। आप कुछ नहीं जानते, बिल्कुल अपढ़ है, कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। और पढ़कर करो तो मुक्ति हो जाएगी, पर अपना कल्याण कैसे हो, मेरी मुक्ति कैसे हो। गोस्वामी जी महाराज पूरी रामायण लिख करके और अंत में लिखते हैं कि कामे नारी प्रियारी जिम लोभे प्रिय जिमे दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। ये अंतिम दुहा है रामायण का आखिरी। कामे नारी प्यारी जिम, जैसे कामी पुरुष को स्त्री प्यारी लगती है, स्त्री को जैसे पुरुष प्यारा लगता है, कामे नारी प्रिया कामी को हरी को नहीं अत्यंत कामी को, ऐसे लोभी प्रिय जीवन दाम लोभी अत्यंत लोभी को जैसे पैसे प्यार लगे, हरे घाट में नहीं है, प्यार तो लगता है सबको ही, पर लोभी को प्यार लगता है। लोभी इतना प्यार लगता है रोटी नहीं खाता पूरी, कपड़े नहीं पहनता क्योंकि खर्च हो जाएगा, तो खर्च नहीं कर सकते हो, उसको बहुत लगता है प्यारा रुपया। तिम रघुनाथ निरंतर, ऐसे रघुनाथ और राम मेरे को प्यारे लगे, ये मांगा है, ये लागे मेरे को। तो कामे नारी प्यारी जीव लोभी प्रिय जीवी दाम। अब थोड़ा ध्यान देना इस दो एकदम क्या मतलब है इसका। कामी को जैसे नारी प्यारी लगती है तो लोभी को जैसे दाम प्यारे लगते हैं, तो इसका मतलब कि कामी होता है रूप देखता है, वो सुंदरता देखता है, वो सुंदरता देख करके उसमें आकृष्ट होता है। जिसके कामना होती है काम तो उस कामदेव है, वो सुंदरता देखता है। लोभी प्रिय जीव दाम, लोभी दाम प्यारा लगता है, वो सुंदरता नहीं देखता है, वो गिनती देखता है, गिनती ज्यादा गिनती, हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ गिनती, वो गिनती प्यारी लगती है उनको। तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे मेरे को रघुनाथ और राम प्यारे लगे, रघुनाथ का तो रूप प्यारा लगे और नाम है वो लोभी को दाम लगे क्यों लगे, नाम ले तो तृप्ति हो ही नहीं, उम्र भर नाम ले। तो कामे नारी प्यारी जी में लोभी प्रिय जी में नाम तिम रघुनाथ, ये रूप के लिए, प्रिय लागो मोहि राम ये नाम के लिए, नाम लोभी को लगे और दाम जैसे सर वो प्यार लगे दाम जैसे। अब इसमें वैसा कहते वैसे तिमी तिमी कह दिया ना, कामे नारी प्यारी जी में लोभी प्रिय जी में दाम तिम रघुनाथ निरंतर, तो तिम करने से क्या हुआ कि निरंतर नहीं होगा। कामी को नार निरंतर प्यारी नहीं लगती, लोभी को निरंतर प्रेशर नहीं पड़े, डाकू आ जाए, चोर आ जाए, अब घर में पैसे नहीं होते तो अच्छा था, अब नहीं होते अच्छा, वो नहीं गा जाते बीच में, और उसकी भोगों से तृप्ति हो जाए, अरुचि हो जाती, पिए नहीं देता। तो गोस्वामी ने देखा कि मेरी कैसे ऐसी तृप्ति न हो जाए, तो कामे नारी पियारी जिम लोभी प्रिय जीविदाम तिम रघुनाथ निरंतर, ये निरंतर बद दिया आपने, वो निरंतर प्यार नहीं लगती, ना निरंतर पैसा प्यार लगता है, ना निरंतर कह दिया जाए किसी को अत्यंत लोभी को कि तुम पैसा ले लो, रुपयों का ढेर लगा दिया जाए और कहते इसको गिनते जाओ, तुम जो गिनते जाओ एक एक लेते जाओ, उसमें वे सब तुम्हारे को दे देंगे। तो लोभी का लोभी कह देंगे जब तुम गिनती बंद कर दोगे तो फिर रुपये नहीं मिलेगा, तो कितनी देर मिलेगा, कब भूख लगी है, प्यास लगी है, नींद आती है, भूख बाद रोटी खा लो पानी पी लो, नींद आती है तो गिनती छोड़ेगा, तो निरंतर प्यार नहीं लग सकता। संसार का विषय कोई भी निरंतर प्यारा लग सकता ही नहीं, क्योंकि प्रिय तो उसमें है ही नहीं, और सच्ची बात यह है कि ये मनुष्य के लिए है ही नहीं विषय। संसार का सुख हमारे को हर्षम नहीं रहता, क्यों नहीं रहता, कि आपके लिए है ही नहीं, है मनुष्य के लिए सुख है ही नहीं, आपको प्यारा रहता आपका है नहीं सुख, आपका होता तो आपके पास रहता, तो आपको भगवान प्यारा लगे, ये बात सच्ची है, भगवान निरंतर रहते हैं पास में, अभी अनजान पड़े में भी भगवान का वियोग नहीं हुआ, तो इसे भगवान अभी वैसे के वैसे ही है, केवल इधर दृष्टि नहीं है, दृष्टि हो जाए तो परमात्मा वैसे के वैसे ही, जैसे ज्ञानी के परमात्मा है ऐसे सब अज्ञानी के कसाई के महान हत्यारे के भी परमात्मा वैसे के वैसे ही है, जैसे जीवन मुक्त में है तत्वज्ञ में है वैसे ही परमात्मा हुआ, भगवान में विकृति नहीं आई, विकृति उसके अंतःकरण में स्वभाव में आई है, परमात्मा तत्व में विकृति नहीं आई, जीवन मुक्त में जैसे है बड़े भाई हत्यारे में वैसे वैसे वैसे तो है, नित्य प्राप्त है वो, और संसार नित्य ही निवृत्त है, ये सार बात हमने देखी, सार बात परमात्मा तो नित्य निरंतर प्राप्त है सबको, और संसार किसी को भी प्राप्त नहीं है, कभी प्राप्त हुआ नहीं और कभी प्राप्त होगा नहीं, कभी प्राप्त हो सकता नहीं, संसार केवल बहम होता है, बहम प्राप्त कैसे हो, स्वयं जीवित रहता है नित्य निरंतर, और ये निरंतर परिवर्तन होता है, एक क्षण भी इनका परिवर्तन मिटता नहीं, तो मिलेगा कैसे, एक फिर एक दौड़े भाग में दोनों का मेल कैसे हो, आपके पास शरीर सरस रहा है नहीं, बचपन में शरीर कैसा था अब कैसा है, आपने छोड़ा है क्या शरीर को, शरीर ने आपको छोड़ दिया, तो ये संसार तो आपसे अलग भाग रहा है निरंतर, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में आपके साथ संसार रहता हो, आपने मान लिया संसार ऐसा, ये एकदम धारित जो इस प्रकृति पर आप प्रकृति ने संसार को धारण कर रखा है, संसार तो टिकता नहीं, तो ये हरदम जा रहा है, और परमात्मा तो नित्य ही प्राप्त है, तो इसकी प्राप्ति बहुत सुगम है कि निरंतर जा रहे उसका त्याग कर दो, और निरंतर है उसकी तरफ दृष्टि कर दो, खत्म हुआ काम, काम इतना ही है, पर निरंतर बदलता है, ये ज्ञान तो है आपको, परंतु भीतर से त्याग नहीं कर सकते, जैसे परिवर्तनशील का ना निरंतर परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होकर जाकर अभाव में जा रहा है, जैसे बालकपन कहाँ गया, बालकपन अभाव हो गया, तो बालकपन अभाव, जवानी का भाव, जवानी का अभाव, वृद्धा का भाव, वृद्धा भाव, मृत्यु का भाव, मृत्यु के बाद फिर जन्म का भाव, इस बदलता ही है, इसको कैसे कोई पकड़ सकता है, अगर पकड़ो तो आप बालकपन को पकड़ लो, जवानी को पकड़ लो, मत जाने दो, अब किसी हाथ के बाद निरंतर जा रहा है, इसके जाने की गति इतनी तेज है, इतनी तेज है कि कोई पकड़ नहीं सकता, इतनी तेजी से जा रहा है, प्रवाह भरा एकदम नाश की तरफ, तो जितने जी रहे ये सब मौत की तरफ जा रहे हैं, ये मैं एक दो बार कहा फिर कहता हूँ, लोग वर्षगांठ मनाते हैं, आज हमारे वो एक वर्ष पूरा हो गया, तो वर्षगांठ जी गए, बिल्कुल झूठी बात है, मर गए, सच्ची एकदम सच्ची 100% सच्ची है, 100% सच्ची बात है, आप बताओ अगर जीते हो तो उम्र आपकी बढ़ती है घटती है, बताओ जन्मे थे उस दिन आप अगर 80 वर्ष के होने वाले हैं और जन्मा और एक वर्ष का हुआ तो अब 80 वर्ष बाकी है क्या? आप हिसाब लगाने चाहते हो उसमें ध्यान करो, इसे जवाब दो। आप 50 वर्ष धनी रहने वाले हो, धन रहेगा, उसके बाद धन नहीं रहेगा, तो धन नहीं रहेगा वो दरिद्रता शुरू होगी धन के आते ही। धन के आते ही दरिद्रता शुरू हो गई। 50 वर्ष धनी रहेंगे तो 5 वर्ष धनी हो गए, आपको हो गए तो 45 वर्ष गया महाराज, धनी है हम। आप कहाँ धनी, कहाँ धन तो जा रहा है, ऐसे शरीर का शरीर तो जा रहा है, ऐसे संबंध का संबंध तो जा रहा है निरंतर। ये ठोस बात है, पक्की बात है। शंका हो तो आप करो, इतने बैठे हो बोलो। तो प्रतिदिन जा रहा है, अब धारे गांव वहाँ सत्संग होगा, वहाँ पर रामायण का पाठ होगा, अब कहते हो रहा है, अब बीत गया ज्यादा तो बीत गया, थोड़ा बाकी रहा है, ये तो बीत रहा है ना। यहाँ रहने के दिन थे, वो दिन जा रहे हैं, हम भी 10 दिन रहेंगे, 10 दिन में चले गए दिन, तो थोड़ा बाकी रह गया, ये तो जा रहा है सभी। ये ख्याल में आया कि नहीं? दार्शनिक बात आप परिवर्तन कहते हो तो अपने अनुभव करके देखो। देखो एक सिद्धांत की बात है, आप इदंता से जानोगे तो जान सकोगे नहीं। दर्शन जितने शुरू हुए हैं इदंता से शुरू हुए हैं, गीता शुरू अहंता से हुई है, गीता की शुरुआत विलक्षण है, दर्शनों की तरह नहीं है। गीता में क्या कि देह देही भाव है, दो बात बताई, अशोच्यानंद शोषस्तो गोन अगता शोष नाम शोष, मर गए जीते इनकी चिंता पंडित नहीं करते। इसे कौन सा दर्श शुरू हुआ बताओ? शांति है, योग है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, न्याय है, विशेषज्ञ है, कराध है, कि कैसे लिखा है सर? गीता की शिक्षा बहुत विलक्षण है। अब इधन से देखा तो एक एक दो दो तीन तीन जैसे याद है, जैसे पारा याद कर लिया आपने, भाग गुणा याद कर लिया आपने, जोड़ याद कर ली, ऐसा उठा धूचा याद कर लिया, बढ़िया कह के एक दो दो चलो तीन सोलह आठ पता कर दिया, तो एक आप कर लो। तो ये जैसे ये सीखते हो जो दर्शनों की सिखावत है, ऐसे दर्शन सीखते हैं, पर गीता ऐसा नहीं कहती। अर्जुन ने शोक किया, शोक क्यों करता है बता? गता सुन अगता सुन, ये पहला श्लोक है, वो प्रवेश आरंभ हुआ है दूसरे दे 11वें श्लोक से। तो गता सुन अगता सुन, जो मर गए और जो जीते हैं, पंडित के लिए चिंता नहीं करते, ना तो मरने के मर गए उनकी चिंता करते हैं, ना जीते हुए की चिंता करते हैं। आपको जीते की चिंता कौन करता है? मर गए उसका शोक होता है, जीते की चिंता शोक होता ही नहीं। अरे जीते की ज्यादा चिंता होते है, मर गया तो एक बार मर गया खत्म हुआ काम, और जीते की रोजाना की चिंता कहाँ से अन्न लावे, कहाँ से वस्त्र लावे, कहाँ से निर्वाह करे, कहाँ से इसका निर्वाह करे, कैसे जी रहे। जीते की चिंता हरदम रहती है, मरण वाले की चिंता तो खत्म हो गया, बस खत्म है बात हो, खत्म हो गया। तो जीते की चिंता आप होते होते मरने की बात है ही नहीं, आप तो जीते की ज्यादा है। तो पंडित होते हैं वह ना जीते की चिंता करते ना मरने की चिंता करते, यहां से गीता शुरू होती है। आपके खुद के अनुभव से गीता शुरू होती है। इस वाले दो दो श्लोक है, गता सुन के दो दो अगता सुन के आगे 11वां, तो 15 श्लोक हो गए, 15-16 नाश्त भी देते हुए आता है भाई। अब मैंने क्या बताया, नत्येवाहं जातु नाशं न त्वं नेमेत न पिता जातिपा न चैव भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। तू पहले नहीं था बात नहीं, मैं नहीं था ऐसे नहीं, राजा लोग नहीं थे ये बात नहीं, और इसके बाद में तू नहीं रहेगा ये बात नहीं, मैं नहीं रहूंगा ये बात नहीं, राजा लोग नहीं रहेंगे ये बात नहीं। यह शुरू थी गीता, खास अनुभव से। गीता के समान कोई शास्त्र नहीं दिखता हमें, तो बहुत बढ़िया गीता है। आप कह सकते हो तुम्हारा व्यसन है, व्यसन में कोई बात अच्छी लगती है तो कोई हर्ज नहीं, हमारा व्यसन ही सही। पर गीता की शिक्षा बहुत विलक्षण है, क्योंकि दूसरी है आचार्यों के, उससे ऊंचे उठे तो है दार्शनिकों के, और ये है सास भगवान के वचन, दार्शनिकों के और आचार्यों के आचार्य गुरु उनका वचन है। इसमें बहुत भी लिख रहा है, नाम सोच संधि पढ़ लेता न तो हम जाते मात्रा स्पर्श आस्तु संसार संबंध है वो, ये संबंध आने जाने वाले है, अनित्य है, तो उनको सहल हो भाई, ये तो दूर होने वाला है। नित्य बात है, आप जितने भाई बहन बैठे हो सब कान खोल करके ठीक ध्यान देके मन लेकर सुनाओ कि जितने आपके संयोग इनका वियोग होगा ही, कोई ब्रह्मा जी भी मिटा नहीं सकते। जितने शरीर जीते वो सब मरेंगे, जितने पदार्थ वो नष्ट होंगे, जितने मकान है वो सब बिखर जाएंगे, जितने वृक्ष है वो चले जाएंगे, इसलिए जितने ये सब के सब मिटेंगे। सच्ची बात है, चाहे परिवर्तनशील मानो, चाहे अभाव मानो, चाहे कुछ भी मान लो, ये जाएगा रहेगा नहीं। मानने कुछ का जो मानो, मानने क्या मतलब है, सदा रहने वाला नहीं, ना तो सदा आपके शरीर साथ रहेगा, ना शरीर साथ आप रह सकते, ना आपके साथ शरीर रह सकता। उनको सहलो, सहलो मत, चिंता मत करो, तुम निर्विकार रहो, ये तो हो रहा है, तुझे होगा नई बात क्या हो गई, कोई आदमी मर गया क्या नई होगी, सब मरते वही मर गया, नई बात क्या हुई, चिंता करते हो, नई बात क्या हुई बताओ। अब सवाल यही होता है इसमें, तो इस बात चिंता क्यों करनी चाहिए, न तुम सोचो तुम्हारे शोक चिंता की दूर करते है भगवान, केवल विद्या सिखाते नहीं है, एक एक तरह खूब आपके अनुभव करते हैं, आप चिंता क्यों करते हो, ये तो होगा ऐसा, अरे आत्मा नित्य है उसकी चिंता होती नहीं, वो तो मरता नहीं और ये मरता है, ना मरने वाले की चिंता हो सकती है, ना रहने वाले की चिंता हो सकती है, रहने वाला तो रहेगा ही, जाने वाला जाएगा ही, चिंता किस बात की, मूर्खता की, बिना समझे इसमें समझो चिंता बढ़ जाती है, जब तो होने वाला है तो होगा ही। तो ऐसे गीता आपके जीवन को बता रही, जीवन को ठीक तरह से आप जितने उपचार करो, क्या ये शरीर सदा रहेंगे, ऐसे संभव नहीं है, असंभव है। कहते कामना का त्याग करो, गीता ने कामना के त्याग पर बड़ा जोर दिया, कोई इच्छा मत करो, कामना मत रखो, लोग कह रहे कामना कैसे नहीं रखे, कामना का त्याग लोग कहते हैं कठिन है, कोई कामना मत करो, कुछ भी कामना, अंत में मरा मुक्ति की कामना तक दास में बंदी किया, वो भी कामना मत करो, कामना देरी मुक्ति होगा, मेरे कामना जल्दी हो जाएगी, तो कामना करो ही मत, कोई भी कामना मत करो, किसी तरह की कामना मत रखो, कि कामना कैसे छोड़ दें, बड़ी कठिन है, ध्यान देकर सुनना भाई, कामना का त्याग बड़ा कठिन है, तो हमको कामना का त्याग कठिन है, तो कामना की पूर्ति सुगम है क्या, कामना की पूर्ति असंभव है, त्याग संभव है, आप बताओ इतना कामना की पूर्ति संभव है, हुई है किसी की, आज दिन तक कामना किसी की पूरी हुई है, अब भी किसी की कामना पूरी हुई है, हो गई है, किसी की कामना पूरी हो जाएगी, क्या कामना पूरी हो सकती है, कामना बाकी की बाकी रहेगी, एक कामना पूरी तो दो तीन और जगह के साथ में, ये कभी पूरी हो ही नहीं सकती, तो पूरी सोने अभव है, असंभव है, त्याग तो संभव है, और कामना आपके आज भर भी नहीं रहती, आपके तो मिटती नहीं, हम कहते तो टिकती नहीं, आज भर भी एक कामना टिकती हुई, बताओ आप इतने बैठे हो, आज ही पर एक ही कामना रहे, पैसा मिले पैसा मिले पैसा मिले पैसा मिले, एक रहती है आठ और भी, वो रहती ही नहीं आपके साथ, वो मिट्टी कठिन है, अब मान लिया हाँ कठिन है कठिन है कठिन है, सबने अल्लाह मचाले कठिन है, ये पूरी तो कभी होती नहीं, हुई नहीं, हो सकती नहीं, किसी की नहीं हुई। मैंने कहा एक शब्द से सुनी हुई बात नहीं, कह दी कामना तो पूरी राम जी के बाप की भी नहीं हुई, आप कैसे हो जाएगी, राम जी का बाप है उसकी कामना तो पूरी नहीं हुई, हुई तो फिर आप क्या बड़े बड़े राम जी के बाप से बड़े बाप, तो पूरी तो बड़े वाले ही नहीं है, कठिन त्याग तो कठिन, स्वतः त्याग हो स्वतः मिटती है स्वतः, बालकपन में खिलौनों की कामना थी, हम याद है लाल पीला काश होता ना, यूं करके वो देख लेते क्या मान आनंद हो जाता, मौज हो जाती, आत्म पकड़ लेते। और सुबह जो कूड़ा कचरे में पड़ा हुआ उठा लेता, नीला पीला सफेद का आकाश यहाँ पर लड़ गए, कितना आनंद आता बताओ। अब कोई मूल्य है क्या आपके घर में? और कूड़े कचरे में पड़े हुए कांच के टुकड़ा को कोई मूल्य है क्या? बट उस समय कितना मूल्य था आप याद करो, याद नहीं। कोई रास मिल गया तो बड़ा भारी मूल्य दे दिया। अब मूल्य है क्या? वो कामना कहाँ टिकती है? जैसे कांच के टुकड़ों की मूल्य आज कुछ नहीं, ऐसे ही वैराग्य होने पर रुपयों की कुछ कीमत नहीं। रुपया मोर हीरा पन्ना कुछ बोल नहीं, खिलौना है क्या लोग बोले रुपया ले लू क्या करूँ रुपये को? रुपयों का आपको लोभ हो, आप बैठे ध्यान दे सुने मेरी बात, आपको रुपये प्यारे लगते हैं तो आपको ऐसा किया जाए कि रुपया हीरा पन्ना मोरे सोना चांदी पुखराज लाल ये सब रतन इकट्ठा कर दे, एक चबूतरा बना दे, उसके ऊपर आपको बैठा दे, ना तो अन्न देंगे ना जल देंगे ना कपड़ा देंगे, रुपये पर बैठे रहो कितने जियोगे? और अंदर जो हमारे को दे दो और रुपया देखो ही मत, तांबा मत देखो, सोना चांदी दर्शन मत करो, अन्न जल पर तो देते रहो हम मत जाएंगे। तो खास चीज आपकी अन्न जल वस्त्र है, जिस भी पर नहीं तो तुम ही बोले रुपया घटो रुपया घटो, क्या है कह दे मूर्खता है, मूर्खता साफ मूर्खता कोरी निखाल शुद्ध आप प्योर मूर्खता कोरी कोरी कोरी को निकाल सत्यजीत कैश थी नहीं रंग वाली चीज नहीं है उसे कामना मिल गया मिल गया मिल गया, मूर्खता से है समझ आई मिट्टी। अब समझ आने से मिट्टी कांच की कीमत थी, कांच बहुत दगता था, जिसमें झाड़ का कांच मिल जाए तुम्हारी एक में छह दिखते छो हमारे देखा हुआ कितना आनंद आता था, आज आनंद आता है हमने देखो पास में आप भी देखो ये क्या छर अपने करते ये क्या कोई चीज है कुछ तत्व तो नहीं उसका, ऐसे आपके भोग और रुपये पैसे सब दिन क्या खेल रहे हैं क्या पड़े इसमें क्या है इसमें बताओ, इतना कीमती है तो रुपया पैसा सोना चांदी समुद्र पर बैठा दो अन्न जल दे क्योंकि आप तो कीमती सी की है ये रखो बताओ, तो कीमती अन्न जल वस्त्र हो या रुपया पैसा हो गया, बस रुपया मिले तो बड़ी बनाई रसोई बेच दोगे आप, रसोई बड़ी बनाई है रुपया बढ़ता है, इसे 20-25 रुपया लगे यार कोई 100 रुपया दे दे कहाँ दे दो, अब दूसरी बना लेगी क्या है? अब बताओ आप कोई सभ्यता है कोई समझ है क्या? जिसे जीवन बढ़े वो तो बिक्री कर दो, जिसे जीवन बढ़े नहीं उसे भी इकट्ठा कर लो, आप जरा विचार करो गहरा विचार करो इस पर, रुपयों को इतना महत्व दिया है तो रुपया जी सकता क्या? मैं कहता हूँ रुपया जैसी रद्दी चीज कोई नहीं है, टट्टी पेशाब भी काम आता है, सूर खा लेता है और पेशाब रोग मिट जाते हैं। खेत में काम करने वाले मैंने देखा है कोई लग जाए शस्त्र की तो कर क्या करो पेशाब कर दो ऊपर, वो पकेगा नहीं कभी, रुपये मान दो ठीक हो जाएगा, तो पेशाब कीमती होगा रुपया कीमती होगा? अब बताओ रुपया काम आता है वस्तु के लिए, तो वस्तु के लिए आता है रुपया खर्च करते हो वस्तु के लिए, तो बड़ी आप खर्च क्यों करते हो वस्तु क्यों लेते हो? वस्तु बिना जी नहीं सकते, रुपया बिना जी सकते हैं आप, हम सब बिना रुपया हम जी सकते हैं पर अंदर के बिना कैसे जी जाएंगे? उस रुपया को दे तो बड़ा महत्व दे दिया, अब बुद्धि हुई भ्रष्ट, अब बात कौन सुने सत्संग की बात कौन सुनता है, क्योंकि रुपयों की कीमत वो बैठ गई सबसे निकते हैं टट्टी पेशाब से निकम में, वे पैसा हो गया सबसे तेज आपके मन में, अब भगवान की बात कहाँ लगे, कहाँ सत्संग की बात लगे। एक पद आता है, दया के खजाने की कूची लोभ ले गया। दया के खजानो लोभ ले गया कूची, तो अब तार खोले कैसे। ये बात है, बड़ा दया का खजाना था आपके पास, पर कूची लोभ ले गया, अब सभी बिना कैसे खोले ये दशा है। हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा, एकांत में पैसा गायत्री जप करे तो इस मध्य में आया लब्ध प्रयास से मनोरथमस्ती भविष्य की पुनर्धनम, इतना तो मिल गया, इतना और मिल जाएगा, इतना किराया आ जाएगा, इतना इतना अमुक शेर लिया इतना उसमें हो जाएगा, छोड़ेगा ब्याह करे तो इतना उसमें आ जाएगा, माड़ा फेरते तो किसकी फेरते हो, किसका दाम लेते हो, कर क्या रहे हो, सोचो। ये मानव जीवन इसलिए है जो रुपयों का गुलाम बन जाए, भोगों का गुलाम बन जाए, इसलिए चाहे उठ बंदरी बैठ बंदरी कर निकालना ही पड़ेगा वो। ये मनुष्य इसलिए नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। उसको कैसे खो रहे हो। अरे आजकल तो साफ ही लोगों ने अस्तित्व दे दिया कि भगवान की बात कोई है ही नहीं। कामोपभोग परमा एतावती निश्चिता, पदार्थ संग्रह करना भोग भोगना बस, इसके सिवाय कुछ नहीं है। एक मैंढक बैठा था गाय का खुरट मिट्टी में, गाय का खुरट टिका हुआ था, उसमें भर गया पानी, उसमें बैठा था मैंढक। हंस ने कहा तो यूं कैसे बैठा है, क्या कहाँ बैठे हैं, और मानस सरोवर बड़ा है वो, बड़ा बढ़िया है मानस सरोवर, हंस रहे थे वो, कितना बड़ा है, तो हंस रहे हैं इतना बड़ा है, किससे बड़ा है, इतना बड़ा है, हाँ दोनों पैर फैलाए इतना बड़ा है, उसमें भा तो खूब खींच करके गया तो चारों तरफ हाथ पैर लग गए। अब खुद तो इतना ही होता है ना, तो अगर पैर लग गया उसमें, हाथ पसारे पांव पसारे पसरो सारो गात, इनसे बत्तो राम और मान सरोवर कर्ण सुन की बात कुछ नहीं। बड़े क्या होता है, चारों तरफ हाथ लगे इसी बड़े होता है भाई, बड़ा बड़ा हो सकता है। ऐसे बस भोग भोग भोग लिया, रुपया कर दिया, गर्भपात कर दिया, महान पाप कर दिया, सही नहीं कर दिया, कितना अनर्थ कर रहे हो, क्या कर लोगे इसे। अनाधिकार से चलाया, छोरा छोरी पूरे पूरे जन्मते थे, आज उसे कहा गए 100 है उसमें 45 है छोरी, जब कहा ब्याह होगा नष्ट होगा, वंश नष्ट कर रहा है, राजी हो रहे। पागल आदमी थे, पागल पागल खाना एक राजा ने बनाया कि पागलों की दवाई की जाए, रखा जाए, वो काट के मकड़े बने हुए तो मकान दिया सड़ कोई दीजा नहीं था, तो किसी के हाथ लगी दिया सड़, वो रात्रि में सदा मेरे में, अब लगा दिया सड़ी बास ने जगह गदे को प्रकाश हो गया, आज तो प्रकाश हो गया, आज तो दियाली आई है, दियाली आ गया, आज तो बोझ हो गया, अब काट जगने लगा, बहुत जगने लगा, वही राजी ऊपर चढ़ गए, राजी लगे लगी आग जो वो मरना दाग ऐसा थे होगी सबकी, या दियाली आई है, ये लोगों ने दियाली आई है, इसका कमान क्या करा, ये भोग भोग करा, दियाली आई है मौज करे, रौड़ी हो रही है, मर रहा है, अब अमर बीत रही है, मौत आ रही है, खुशी बना रहे खुशी। सच्ची है नहीं, मौत नहीं आ रही है क्या, मैं आकर बैठा उस समय जो उम्र थी आपकी मेरी किसी उतनी उम्र नहीं रही है, आग लग गई है, ऐसे ऐसे ऐसे आते आते ऐसे ऐसे कुछ तक बोले ऐसे ऐसे खत्म हो गए, निरंतर मर रहा है, निरंतर ऐसे मरने की जो सच्ची बात है देखते ही नहीं, क्या नहीं देखते हैं, रुपया इकट्ठा कर लेन, ये भोग भोग लेन, ये पाप कर लेन, ये हत्या कर लेन, ये गर्भपात कर लेन, ये नियोज पर नियोज कर दे, ये बंद कर दे, सच्ची बात क्या करते हो भाई, किस काम में लग गए, किस वास्ते आए थे, क्या करते थे, क्या करने लग गए। परिवार जीवन बहुत आवश्यक था, बहुत जरूरी है ये, हाँ नरकों में जाने की बहुत जरूरी है, आवश्यक है, नहीं तो नरकों का रास्ता कैसे हो, घर बैठे नरकों का रास्ता कैसे हो, ये दशा हो रही है। ऐसा मुझे कहना मानते तो रही है, लोग बात करते स्वामी जी, कहते स्वामी जी बाल बच्चा तो है नहीं, पालना पड़ता नहीं, वो क्या पता बाद की जानी प्रसुभ की पीड़ा, इनको पता नहीं, जान समझ समझते नहीं, तो भेद समझ क्यों समझ आए इकट्ठा हुआ आप। अब कुछ समझता है, कुछ समझता है भगवान जाए, दशा ये हो रही है। तो जरा थोड़ा ध्यान दो, विचार तो करो क्या कर रहे हो, हत्या कर रहे हो, महान हत्या, महान हत्या, महान हत्या। भाई राम जी को पुकारो, बदे जान में अनजान में जिन्ना ने भ्रूण हत्या कर ली और ऑपरेशन करा दिया, कुटुंब में निवेदन कर दिया, क्या करें। रो और भगवान को पुकारो। देखो भाई, माँ बाप आगे पुकारे तो माँ बाप दया करते हैं, भगवान पुकारो, हे नाथ एक पाप नहीं, न जाने कितने कितने पाप किए हैं, कितने कितने हमारे दोष हुए हैं, हमारे दिन में भी कितने कितनी बुरी वृत्तियां होती है। भगवान को पुकारो और नाम का जप करो, नाम जब सब ठीक कर देता है, भगवान ने नाम जो। और आर्त होकर के रो करके, जितना ही रो करे आर्त और पुकार उतने पाप जल्दी कट जाएगा, उतने पाप जल्दी कटेगा। आज हो गया हे नाथ, ऐसा पाप हमारे हो गया, राम राम राम राम राम, हद होगी मेरे से पाप हो गया ना, राम राम राम, सब कट जाएगा। भगवान क्या तो सो भाई, माँ ने दया नहीं, माँ को दया आ रही, माँ को तो माँ से दया भगवान में ज्यादा है। अनंत माताओं में जो दया आई है भगवान से आई है, भगवान में आई नहीं है, वो है अपने को मिलती वहां से। ये सज्जन ने कहा कि भगवान क्षीर समुद्र में रहते हैं, क्यों रहते हैं, कि दूध सप्लाई करना पड़ता है ना, तो पालन शक्ति बच्चे कैसे भी दूध पीना, तो दूध आज भेज दे भगवान, तो दूध पीना वैसे जैसे दूध पिया करे, तो बोलो इसने देने वाले उसको पुकार के महाराज पाप हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात, महाराज बहुत दयालु, अत्यधिक दयालु, वैसा दयालु कोई हुआ नहीं। क्या ऐसा को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिष को नाही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसा उदार कौन है, इतना उदार है तो आप घबराओ मत। उस परमात्मा भाई घबराओ क्यों, आधु स्वरूप आप नहीं करेंगे तो, अगर आधु स्वरूप आप किया तो उनका दंड बुरा होगा, और पाप करने देने के लिए सब मना करेंगे, ऐसा पाप कोई मत करो, सहमत कभी नहीं होंगे हम इसे करेंगे, और अब पाप नहीं करेंगे, और राम जी को पुकारो रात्रि में अकेले रो कर के, हे नाथ मैंने बड़ी भारी हत्या कर दी, पंडाल होगी भगवान कोई बात नहीं कहे। माता कह रही घोड़िया घोड़िया घोड़िया उजाओ, घोड़िया हो गया, कामना सब हो जाता है, भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धंते सर्व संशया क्रियंते चाषी कर्माणी तस्मिन दृष्टि बराबर है। उपनिषद में आया भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है, ऐसे सब कर्म नष्ट हो जाते हैं उस परमात्मा प्राप्त होने पर, कोई कामना नहीं होती। दो कामना एक तो संसारी, एक भगवान, दो ही तो है और क्या, मतलब संसारी अनेक है, एक भगवान की है। कोई सुगुण चाहता है, कोई निर्गुण चाहता है, कोई ज्ञान चाहता है, कोई भक्ति चाहता है, कोई योग चाहता है, ये बात अलग है, परंतु एक कल्याण की कामना और एक संसार की कामना, दो ही तो है, तीसरी बताओ। एक साथ ही हो जाएगा, धीरे भी हो जाएगा, वो तो आपकी मर्जी है, एक साथ हो, एक साथ हो जाएगा, हमारी कोई कामना करनी नहीं है, अभी कर दो, अभी अभी अभी हो जाए। बिगड़ी जन्म अनेक की सुतर है अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी बात आज सुझा, आज भी अभी अभी हुए राम को नाम, मैं तो राम जी का हो गया, और बस तुलसी तरह कुसंग छोड़ दो, नाम जपो तो राम जी का होकर राम जी का नाम जपो, हुए राम को नाम जपो तुलसी तज कुसमात, कुसंग छोड़ कर अनंत जन्मों की बात है, जब आज सिद्ध हो जाए, बिगड़ी अनेक जन्म की सुधरे अब ही आज, आज अभी होए राम को नाम जो, मैं तो राम जी का हो गया, अब चिंता है नहीं चिंता, दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, अब हमारे कोई चिंता नहीं, हम तो भगवान के हो गए, अब जीना दे तो भगवान को, मरना हो तो भगवान को, सुख दो तो भगवान दो, दुख दो तो दो, हमें कोई मतलब, हमें तो भगवान को याद करना, ना सुख दुख की परवाह, ना जीने मरने की परवाह, ना धन की परवाह, ना रोटी की परवाह, ना पानी की परवाह, ना कपड़े की परवाह, ना मकान की परवाह, एक भगवान है उसकी मर्जी पर छोड़ दो, ऐसी मौज हो जाएगी महाराज, सब प्रबंध भगवान के यहाँ होता है। मैं ऐसे कह दूं भाई, देखी बात है तुम स्थिर नहीं है, आप में भी कोई विचार करो, कि चाह ना रखने में चीज ज्यादा मिलती है, बिना चाहे चीज मिलती है ज्यादा। आपके मन में है कि चाह ना से वस्तु मिलती है, इतने बैठे हो, एक दो आदमी कोई हो तो बोल देना, एक दो भी, मैं एक बात कहता हूँ, आप रोटी भी देना चाहते हो, कपड़ा भी देना चाहते हो, कुछ भी देना चाहते हो, तो नहीं लेना चाहते हैं उसको देते हो कि डाकुओं को चोरों को देते हो? जो चाहते हैं ज्यादा लोग भी उसको देते हो, साधु को इधर को जो नहीं चाहते उसको दोगे, ब्राह्मण भी नहीं चाहता उसको दोगे, तो नहीं चाहने वाले को देने की आपके मन में होती है, तो आपके देने की मन में से चीज ज्यादा मिलेगी कि लेने की मन में से ज्यादा मिलेगी? बताओ, हमारे लेने की मन में है तब चीज ज्यादा मिलेगी, अथवा लेने की मन में नहीं है तब मिलेगी? लेने की मन में हो तो आप सुख हो जाओ, दोगे नहीं। मेरे को एक दूसरा लगा कर दिया, मैंने देखने से, अरे यार उम्र भर में एक दिया, थोड़ा बढ़िया लाते, क्या घटिया लाए ऐसा? फिर देने की मन में आवेगी आपके, भाई हमारी जरूरत नहीं है, झाड़ा चला गया, सर्दी चली, जब क्या करे भाई, जरूरत नहीं है। तो नहीं लेने से आपको देने की मन में आती है कि लेने से ज्यादा आती है? बताओ, कोई भी पुरुष ऐसा बताओ, भाई कोई बहन बताओ, कि हमारे मन में तो लेने वालों को देने की मन में आती है, डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, ठगाई करते हैं, उसे लेने की मन में ज्यादा है तो उसको दान देंगे हम, तो ऐसे है मन में किसी है? बताओ अभी कोई एक कह, तो नहीं लेना चाहते उसको देना चाहते हो, तो लेना चाहने वाले को आप देना नहीं चाहते तो भगवान देना चाहते हैं, नहीं लेने वाले चाहते हो तो नहीं लेना मन में करो, नहीं ले गए, सब चीज हाजिर हो जाएगी। हमें साधुओं की देखी हुई बात है ये, आपने भी देखी हुई, उसमें आप विचार नहीं करते, आप विचार नहीं करते, विचार करो तो सबके अनुभव की बात है। जो ही चाह छूटने की चीज आई, चाह नौन चीज नहीं आती, क्यों नहीं आती? इसमें विज्ञान है एक, हमारे मन में हुआ कि एक कंबल मिल जा तो बड़ा अच्छा है, ऐसे मन में हुई तो मेरी मन में ही रही है, अरे जरूरत तो है वे कंबल की, पर कंबल अच्छा छोड़ो, मैं तो कंबल पर वही नहीं, अब निर्वात होता ही है, जी रहे बिना कंबल इतना दिन जी गए तो अब कौन से मर जाएंगे, अब कंबल नहीं लेना है, बस नहीं लेना, ऐसा मन में कर लिया, ऐसा मन में किया तो मेरी आशा कंबली जरूरत रही ना, वो हमारी बात फैली, मैं पकड़ी जाऊ तो फैलन दिए नहीं, हमने पकड़ रखी है, छोड़ दी तो फैली, तो आपके मन में टकराएगी कि स्वामी जी कंबल दे दे, स्वामी जी ये मानते तो है नहीं, एक कंबल दे दे, आपके मन में पैदा हो जाएगी वो, अरे हम पकड़ेंगे तो आप मेहनत नहीं हो पाएगा, तो जो आप इच्छा छोड़ोगे तो आप से आप चीज आवेगी, ऐसी बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है, हमारे भोगी हुई है ये, मान लो ये अभिमान आता है, पर कोई सिद्धा ही नहीं हमारे पास, जानते नहीं है, पर पक्की बात है। क्यों पक्की है? आप भी नहीं लेना चाहते उसको देते हो, उसको देना चाहते ये ले ले वे, ये ले ले वे। तो ये दुनिया मात्र की ऐसी चीज है, नहीं लेना चाहते उसको देना चाहते हैं, लेना चाहते उसको देना नहीं चाहते। बहन बेटी भी लेना चाहती है ना, आपकी बहन है, भुआ है, आपके घर पर आई, अरे भाई ये दे दे, मैं भतीजा ये दे दे, ये दे दे, तो भाई आवेदन प्रार्थना सब झगड़ रखो, मांग लगी तो मुश्किल, बहन तो मुश्किल, नहीं तुम बहन मुश्किल, डरते सभी बहन से बेटी से डरते हो, अरे नहीं मांगना डरते हो, बहन आएगी भाई, भैया भाई तू ले लेता, तो भाई मेरे है, मेरे सब कुछ है, मेरी कमी नहीं है, तो उस बहन को देना चाहते हो तो मांगे ले ले, तो भाई आ तो मैं ले जाऊं, आ तो मैं ले जाऊं, तो डरोगे बहन से, ताला लगा दोगे पहले कि भाई आवे, भाई साहब है, छिपो फिर भी चाह न रहते हो, तो नहीं चाहना में कितनी तो शांति रहे, कितना आनंद रहे, कितनी वस्तु खुली मिले, ताला तो क्यों लगता है? कोई ले ले ऐसा ताला लगता है, कोई ले ले चिंता ही ताला लगेगा, या गांव सुना है नहीं, गांव में गणेश जी गांव में ताला लगता है, ये तो कबाड़ी नहीं है, खुला ही पड़ा, एक नौरंगाबाद उधर एक गांव है शनिश्चित जी का गाँव, उसे मैंने देखा, मैं गया हूँ, यहाँ तो गया नहीं हूँ, हाथ देखा है, कबाड़ नहीं है, हम गए भीतर, कुपाश पड़ा है, अलार्म घड़ी पड़ी हुई, हम देख रहे हैं, अरे कोई डॉक्टर है ही नहीं, डके क्या खुला बैठ पड़ा हमने देखा या यहाँ गणेश देखा नाम बता नजीक ही बताते हैं कितना दूर है कितना दूर है 5 1-2 किलोमीटर है नजीक ही आप उसी गांव में रहते हैं कुमार है क्या कुमार कुमार नहीं बढ़ाया करके खुला बढ़िया है बताओ कैसी आश्चर्य की बात है लगे कुमार वह था कुला था चल लगे कुमार नहीं है वो सनी गांव था सनी गांव हम गए देखा शनेश जी की मूर्ति है एक पत्थर है बड़ा ऊंचा मूर्ति है महाराज उसके ऊपर नीम की टहलिया तो गिर जाए मकान नहीं बन सकते वो शनेश जी के ऊपर मंदिर नहीं बना सकते बड़ा तो गिर जाएगा कहते टहली आ जाएगी वो तो वो टूट जाएगी आ नहीं सकता ना तो शनेश जी ज्यादा ना शनेश दूसरे लड़न देते और कुछ बोलते नहीं करते ऐसे शनेश जी महाराज है ये तो 3-4 मील लेते कहीं एक किलो बताओ अब भीड़ लग जाएगी देखो वो तमाशा तो भी आप छोड़ते नहीं क्यों इच्छा करो क्यों कामना करो बाग में उतना मिला जीव तो मत करना फिकरी रे जीव तो मत करना फिकरी भागल की सोजी रेवी बुरी भली सगरी हो जाएगी फिक्र क्यों करता है चिंता क्यों करता है एक बात ये है हाँ हाँ हाँ वो एक बात ये है कि आपने कहा कि धीरे धीरे कामना भी छूटती है धीरे धीरे कामना छूटेगी कामना तो कुछ ना कुछ तो रहेगी रहेगी आपने मान रखा अगर रहेगी तो रहेगी इसमें सुन क्या है आप हम सब भगवान रूपी कल्प वृक्ष के नीचे हैं कल्प वृक्ष कामना करता है रहेगी तो रहेगी कभी मिट जाएगी तो मिट जाएगी भीतर से है दृढ़ता से मिट जाएगी यदि काम तो रहेगी तो रहेगी ही कल्प वृक्ष नीचे बैठे हो बाबा भगवान कल्प वृक्ष है संतान कल्प वृक्ष से भगवान कल्प वृक्ष प्रपन्न पाई जाता है पोत्र मेत्र के पाड़े ज्ञान मुद्रा है कृष्णा है गीता प्रपन्न पारिजात बताया शरणागति लिखे कल्प वृक्ष है भगवान कल्प वृक्ष नीचे उसी सत्र साहब में है आप बोलते हो तो बिचेगी रहेगी तो रहेगी कहीं मिट जाएगी तो मिट जाएगी भीतर से नकली जाओगी होगा असली असली भीतर से होगी मिट जाएगी कामना तो पैदा होती है नष्ट होती है आपके अनुभव नहीं है कामना नष्ट हरदम रहती है क्या तो नित्य तो है ही यार आप नित्य रहो हरदम रहते हो आप उसे कामना कहा है आप तो रहते हो नित्य निरंतर कामना होती है मिटती है तो आप सच्चे हुए कामना सच्ची हुई प्रत्यक्ष अनुभव है बिल्कुल अनुभव तो भगवान बोल रहे कामना मिटाना चाहते मिटते नहीं तो हे नाथ मेरे से कामना मिटाओ गोस्वामी जी कहते हैं हूँ हारियो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल अजय हूँ हारियो विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास मेरा पद है हूँ हारियो बहु विधि जतन करी बहुत मैं तो हार गया अब तुलसीदास बस ये मन बस मैं तब हो जो प्रेरक प्रभु बढ़ जाए आप ही मना करो तो महाराज मेरे से तो नहीं हो तो कामना पैदा होती है रहेगी कहा रहेगी फिर यही तो बाधा है रहेगी मान रखा है आप ईश्वर के अंश हो ईश्वर सत्य है क्यों सत्य हो शिशु सत्य आप सत्य संकल्प हो कि मेरे में रहती है बिल्कुल अनुभव के विरुद्ध बोल रहे हो आप रहते कहा है उत्पन्न होती है नष्ट होती है उत्पन्न नष्ट है कहते रहती है हमारी तो विकार एक आते हैं जाते हैं रहते हैं विकार विकार सभी विकार नाम यूज का जो आने जाने वाले होते हैं सत्य रूप विकार जीव विकार रूप है ईश्वर विकार रूप